महाभारत वन पर्व पंचदशाधिक शततमोध्यायः। अकृतव्रण के द्वारा युधिष्ठिर से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसंग में ऋचिक मुनि का गाधि कन्या के साथ विवाह और भृगु ऋषि की कृपा से जमदग्नि की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायनवाच स तत्र ताम्रसित्वैकां रजनीं पृथ्वीपतिः तापसानां परं चक्रे सत्कारं भ्रातृभिः सह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस पर्वत पर एक रात निवास करके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने तपस्वी मुनियों का बहुत सत्कार किया। लोमशस्तस्य तान् सर्वान् आचक्षौ तत्र तापसान् भृगुनङ्गिरसश्चैव वसिष्ठा नथ कश्यपान्। लोमस जी ने युधिष्ठिर से उन सभी तपस्वी महात्माओं का परिचय कराया। उनमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा कश्यप गोत्र के अनेक संत महात्मा थे। तान् समेत्य सदाजर्षि अभिवाद्य कृतांजलिः रामस्यानुचरं वीरम् अपृच्छन् अकृतं व्रणम्। कदा तु रामो भगवान् तापसान् दर्शयिष्यति तेनैवाहं प्रसंगेन द्रष्टुमिच्छामि भार्गवम्। उन सबसे मिलकर राजर्षि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत व्रण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वी महात्माओं को कब दर्शन देंगे? उसी निमित्त से मैं भी उन भगवान भार्गव का दर्शन करना चाहता हूँ। अकृत व्रण उवाच आजाने वाथ विदितो रामस्य विदितात्मनः प्रेतेस्त्वयि च रामस्य क्षिप्रं त्वां दर्शयिष्यति चतुर्दशी अष्टमीं च रामं पश्यन्ति तापसाः अस्यां रात्रां व्यतीतायां भवित्री स्वं चतुर्दशी। अकृतवर्ण ने कहा, राजन, आत्मज्ञानी परशुराम जी को पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं। आप पर उनका बहुत प्रेम है, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। ये तपस्वी लोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को परशुराम जी का दर्शन करते हैं। आज की रात बीत जाने पर कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी। युधिष्ठिर उवाच भवान् अनुगतो रामं जामदग्न्यं महाबलं प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य पूर्ववृत्तस्य कर्मणः। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, आप महाबली परशुराम जी के अनुगत भक्त हैं। उन्होंने पहले जो जो कार्य किए हैं उन सबको आपने प्रत्यक्ष देखा है। स भवान् कथयत्वद्य यथा रामेण निर्जिता आहवे क्षत्रिया सर्वे कथम के न चेतुना। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि परशुराम जी ने किस प्रकार और किस कारण से समस्त क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया था। आप वह सब वृत्तांत आज मुझे बताइए। अकृतव्रण उवाच हन्तते कथयिष्यामि महादाख्यानमुत्तमम् भृगूणां राजसार्दूलवंशे जातस्य भारत। अकृतव्रण ने कहा, भरत कुलभूषण, नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बहुत बड़ी और उत्तम है। मैं आपसे उसका वर्णन करूँगा। रामस्य जामदग्न्यस्य चरितं देवसंमितं हैहयाधिपतेश्चैव कार्तवीर्यस्य भारत। भारत, जमदग्नि कुमार परशुराम तथा हैहयराज कार्तवीर्य का चरित्र देवताओं के तुल्य है। रामेण चार्जुनो नाम हैहयाधिपतिर्हतः तस्य बाहू सतान्यासन त्रीणि सप्त च पांडव। पांडुनंदन, परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस है राज कार्तवीर्य का वध किया था उसके 1000 भुजाएं थी। दत्तात्रेय प्रसादेन विमानम कांचनम तथा ऐश्वर्यम सर्वभूतेषु पृथिव्याम पृथ्वीपते। पृथ्वीपते श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। अव्याहत गतिश्चैव रथस्तस्य महात्मनः रथेन तेन तु सदा वरदानेन वीर्यवान् ममर्द देवान् यक्षांश्च ऋषिश्चैव समन्ततः भूतांश्चैव स सर्वास्तु पीडयामास सर्वतः। महामना कार्तवीर्य के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तवीर्य अर्जुन सब ओर घूमकर सदा देवताओं यक्षों तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देता था। ततो देवा समेत्याहुर ऋषयश्च महाव्रता देवदेवं सुरारिघ्नं विष्णुं सत्यपराक्रमं भगवन् भूतरक्षार्थम् अर्जुनं जाहि वै प्रभो विमानेन च दिव्येन हयहयाधिपति प्रभो शची सहायं क्रीडन्तं धर्षयामास वासवम् ततस्तु भगवान् देवः सक्रीड सहितस्तदा कार्तवीर्य विनाशार्थं मंत्रयामास भारत। कार्तवीर्य का ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवाधिदेव भगवान विष्णु के पास जा इस प्रकार बोले, भगवान आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कृतवीर्य के कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली है राज ने दिव्य विमान द्वारा शची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। भारत, तब भगवान विष्णु ने कार्तवीर्य अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार विनिमय किया। यत्तद्भूतहितं कार्यं सुरेन्द्रेण निवेदितं सम्प्रति श्रुत्यतः सर्वं भगवान् लोकपूजितः जगाम बद्रीं रम्यां समेवाश्रममण्डलम्। समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उसे देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्ववंदित भगवान विष्णु ने वह सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बद्री तीर्थ की यात्रा की, जहां उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था। एतस्मिन्नेव काले तो पृथिव्यां पृथ्वीपतिः कान्यकुब्जे महानासे पार्थिव सुमहाबलः गाधीति विश्रुतो लोके वनवासं जगामः वने तु तस्य वसतः कन्या यज्ञे सरसमां ऋचिको भार्गवस्तां च वर्यामास भारत। इसी समय इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली महाराज शासन करते थे जो गाधी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदर थी। भारत, विवाह के योग्य होने पर भृगुपुत्र ऋचिक मुनि ने उसका वरण किया। तमुवाच ततो गाधिर्ब्राह्मणं संसितव्रतं उचितं न कुले किंचिन् पूर्वैयत संप्रवर्तितं एकत श्यामकर्णानां पाण्डुराणां तरस्विनां सहस्रं वाजनां शुक्लं इति विद्धि द्विजोत्तमः। उस समय राजा गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि ऋचिक से कहा, जिस श्रेष्ठ हमारे कुल में पूर्वजों ने भी जो कुछ शुल्क देने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए भी उचित है। अतः आप यह जान ले कि इस कन्या के लिए 1,000 वेगशाली अश्व शुल्क रूप में देने पड़ेंगे, जिसके शरीर का रंग तो सफ़ेद और पीला मिला हुआ सा हो और कान एक ओर से काले रंग के हों। न चापे भगवान वाच्यो दीयतामिति भार्गव देया मे दुहिता चैव त्वद्विधाय महात्मरे। भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो है नहीं, वह शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसे महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। ऋचिकुवाच एकतः श्याम कर्णानां पांडुराणां तरस्विनां दास्याम्यस्व सहस्रं ते मम भार्या सुतास्तुते। ऋचिक बोले राजन मैं आपको एक ओर से श्याम कर्ण वाले पांडुरंग के वेगशाली अश्व 1000 की संख्या में अर्पित करूंगा, आपकी पुत्री मेरी धर्म पत्नी बने। अकृतुम्ब्रण उवाच स तथेति प्रतिज्ञाय राजन् वरुणम् अब्रवीत एकतः श्याम कर्णानां पांडुराणां तरस्विनां सहस्रं वाजिनाभेकं शुल्कार्थं मे प्रदीयतां तस्मे प्रादास्सहस्रं वै वाजिनां वरुणस्तदा। अकृत वर्ण कहते हैं राजन इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके ऋचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर कहा देव मुझे शुल्क में देने के लिए 1000 ऐसे अश्व प्रदान करें जिनके शरीर का रंग पांडुर और कान एक ओर से श्याम हो, साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने उनकी इच्छा के अनुसार 1000 श्याम कर्ण घोड़े दे दिए। तदस्वतीर्थं विख्यातं उत्थिता यत्र तेहया गंगायां कान्यकुब्जे वै ततो सत्यवतीं तदा ततो गाधीसुतां चास्मै जन्याश्चासंसुरा सदा लब्ध्वा है सहस्रं तु तां च दृष्ट्वा दिवौकसः। जहाँ वे श्याम कर्ण घोड़े प्रकट हुए थे वह स्थान अश्वतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गांधी ने शुल्क रूप में 1000 श्याम कर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में ऋचिक मुनि को अपनी कन्या सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बराती बने थे, देवता उन सब को देखकर वहां से चले गए। धर्मेण लब्ध्वा ताम भार्याम ऋचिको द्विज सत्तम यथा कामम यथा जोशम तथा रे मे सुमध्ययाम। विप्रवर ऋचिक ने धर्मपूर्वक सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी के साथ अपने इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक रमण किया। तम विवाहे कृते राजन् सभार्यम् अवलोककः आज काम भृगुश्रेष्ठम पुत्रम दृष्ट्वा ननन्दः। राजन विवाह करने के पश्चात पत्नी सहित ऋचिक को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम पर आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। भार्या पति तमासीनम गुरुम सुर गणार्चितम अर्चित्वा पर्युपासीनो प्रांजलि तस्ततु सदा। उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देववृंद वंदित गुरु अर्थात पिता एवं ससुर का पूजन किया और उनकी उपासना में संलग्न हो वे हाथ जोड़े खड़े रहे। ततः सुसाम स भगवान प्रहिष्टो भृगुरब्रवीत वरम वृणस्व सुभगे दाता शस्मी तवेप्सितम्। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र वधु से कहा सौभाग्यवती बहु कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर प्रदान करूँगा। सा वै प्रसादयामास तम गुरुम पुत्र कारणात् आत्मनश्चैव मातुश्च प्रसादं च चकारसः। सत्यवती ने ससुर को अपने और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया, तब भृगुजी ने उस पर कृपा दृष्टि की। भृगुरुवाच ऋतौ तं चैव माता च स्नाते पुंसवनाय वै आलिंगे तां पृथक् वृक्षौ शाश्वतं तमुदुम्बरम्। भृगु जी बोले बहु ऋतुकाल में स्नान करने के पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से दो भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो, तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गूलर का आलिंगन करना। तरुद्वयमिदं भद्रे जनन्याश्च तवैव च विश्वमावर्तयित्वा तो मया बलेन साधितम्। भद्रे मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए यत्नपूर्वक दो चरु तैयार किए हैं। प्राशितव्यं प्रयत्नेन चेत्युक्त्वा दर्शनं गतः आलिंगने चरौ चैव चक्रतुष्टे विपर्ययम्। तुम दोनों प्रयत्न पूर्वक अपने अपने चरु का भक्षण करना, ऐसा कहकर भृगुजी अंतर्ध्यान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चरु भक्षण में उलट फेर कर दिया। ततः पुनः स भगवान काले बहुत थे गते दिव्य ज्ञानाद्वितित्वा तो भगवान आगतः पुनः। तदनंतर बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु अपने दिव्य ज्ञान शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहाँ आए। अथोवाच महातेजा भृगु सत्यवतीं स्नुताम् उपयुक्त चरुर्भद्रे वृक्षे आलिंगनम कृतम विपरीतेन ते शुभ्रुर्मात्रा चैवासि वंचिता ब्राह्मण छत्र वृत्तिर्वै तव पुत्रो भविष्यति। उस समय महातेजस्वी भृगु अपने पुत्र वधु सत्यवती से बोले, भद्रे तुमने जो चरु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है उसमें उलट फेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया। शुभ्रो इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा। क्षत्रियो ब्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान भविष्यति महावीर्य साधु नाम मार्गमास्थितः। और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन करने वाला होगा। वह महापराक्रमी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। ततः प्रसादयामास श्वशुरं सा पुनः पुनः नमे पुत्रो भवेदिदृग् कामं पौत्रो भवेदिति। तब सत्यवती ने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने श्वशुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। एवमस्वेति सा तेन पांडव प्रतिनंदिता जमदग्निम ततः पुत्रम यज्ञे सा काल आगते। पांडुनंदन तब एवमस्तु कहकर भृगुजी ने अपने पुत्र वधु का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। तेजसा वर्चसा चैव युक्तं भार्गवनन्दनं सवर्धमानस्तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन च बहुनृषेण महातेजा पाण्डवे यात्यवर्तत। भार्गवनन्दन जमदग्नि तेज और ओज अर्थात बल दोनों से संपन्न थे। युधिष्ठिर बड़े होने पर महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। तम तो कृष्णो धनुर्वेद प्रत्यभार्तर्षभ चतुर्विधाणि शास्त्राणि भास्करोप अवर्चसम। भरतश्रेष्ठ सूर्य के समान तेजस्वी जमदग्नि की बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गए। इति श्री महाभारते वन परवणि तीर्थयात्रा परवणि लोमस्तीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने पंचदशाधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ।